de măghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Port căciulă de astrahan și cămașă de tulpan, cojocel de miel bârsan, măi, Leano. Foaie verde, măghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Port căciulă de astrahan și cămașă de tulpan, cojocel de miel bârsan, măi, Leano. Sunt oltean, îmi zice, oltean sunt pe un mă duce. Sunt oltean de jimleț, miditel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi, Leano. Oltean sunt oltean, îmi zice, oltean sunt pe un mă duce. Sunt oltean de jiuleț, mititel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi, Leano. De măghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Orcondeiul de tufan, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de craiovean, măi, Leano. Foaie verde, măghiran, măi, m-a făcut mama oltean, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de craiovean, măi, Leano. Cine se ia cu mine bine, să-l păzească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, măi, Leano. Cine se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine. Cine se ia cu mine rău, să-l păzească Dumnezeu, de-l gălbui ce mușcă rău, măi, Leano.